قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و حیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ سے درس حدیث مشکات شریف شروع شو 0313-5086-087 ریکارڈنگ سردار علی اطراف روش وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي باصحابه فمن ديږي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشکول پخبل عمر قرباني اذ خلع عن عليه خپل پیزار ويستو مسکي فوضعهما عن يساره د الله حبيب غكي خخفل غست رفتا ادي کتاب د مسګونې چې आवाज مسګې پیزارې ویستو نو غست طرف لدی کینی زکه د سره سوکشته ده نا اکشف کی نو غست طرف لدی نه کی دی زکه د بلخی طرف لبراشی ادی کی د دې دلیلم دې چې جواز د عمل قلیل په مسک راغله او دی معنی مزماتیږي نه پیزارې مسک استه فلما را ذلک القوم ارکلشدا د پیزار استل دي صحابه کرام او قتل القون عالهم اي خپل پیزار ويشتو واپل کی خو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاته قال شد الله رسول صلى الله عليه واله وسلم مز برابر کو قال وی فرمایل ما حملکم سشی باعث شوی او تاسو تعالی القائکم نعالکم چې تاسو په مسکی خپل پیزار ارتاو کو دا تاسو په مسکی خپل پیزارو لرتاو کو قالو رئینا کالقیتنا علی کیوی تاسو منگو کتی تاسو خپل پیزار ارتاو کو فالقینا نعالنا نمونگم خپل پیزار ارتاو کو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتب جبريل آتاني وي جبريل السلام ما تراغ فاخبرني أن فيهما قذرا ما تخبر را كوش ديك پلتدا اپا روایت دا احمد کی دا قذرا پز خوبصا راغلنه بعض علماء د دینه دا مسله رئیس دی اگر چې د باندې فقها او پکې اختلاف شتا وای مسکون کې چې په مسکی ور دن شو او د پدې پیزار باندې سپلیتی دا خود لپته نشتا او یاد نه هېری اده په مسکی په پوه شو نو واجب دی پدې زاله داغي او په خپل مسبه تیریږي ا پدې به بنا کوي علامہ خطوابی چې دا لوی محدث او شافعی المسلک دی دیو حدیث کنا دا معلومه شو چې چا مسکولو په جامه کې پلیتی و او دل پتن و نو مز کافی کی اعاده پی نشتا حسوک چې وای چې مس فاسدیږي لکه احناف فرق کړی چې دورا او دورا ناغی وی داغا گندگی و چو عرفن آغا گنده گنلشی اپلیتنی لکا خراش که بلغم شوی دین خلق کر که کئی گنده گنی خو پلیت نده اباز وی دین آغا عمر مقدار مراد ده چې کم د نجاست نماف ده او باز علماء لیکلی چې دا پلیتی ک په دې حمل کې جدا مخاتو او دا بلغم یا یره دا دومره اندازه کې و چې هغه معاف ده وای دا تحکم ده به دلیل فیصله کې حدیث کې ویلي غا پلیتی و نه مقدار راغله دوره څه مقدار مقرر ده قال الله حبيب فرمایلی قال الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ما حملكم على القائكم نعالكم سشي باعث شوه ده پتا سو جتا سو خپل پیزار په مسکرتاو کو قالوا رأينا كالقيت نعليك صحابه کرام ویلو مونږه کتری وې تاسو تاسو پیزار ارتاو کو فالقينا نعالنا نو مونږه خپل پیزار ارتاو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل جبرئیل ته نی جبرئیل السلام راغله او ما ته فاخبرنی مال خبر را کړو ان فیهما قذرن چپدی کی پدیتی دا وردی کی اودار چې پیغمبرانه ملغیب نه نه مسکی ولاړ دې پیزار باندې ګندګی لګیدلې خدا الله پیغمبر ته پته نه لګي تعالی حبیب اذا جاهدکم المسجد کل شراشی او د تاسو نه جمعات تا فلینظر نو دی ګوری فندا فین علیه کزرن کوي کتو په پیزار کیس پلیتی فلیم صحو نو مسدی کی ولی صلی فیهما مزد کئی پدی دعاڑو کی رواہو بوداود ودداری میو بعض علماء مسح مطلقن تلاڑ دی وئی کا نجاست لندے او کوش دے نوئی دا پیزار دزمکی پا مگلو پاکی گی بازی فقهاء لکه حناف فرق کړي و یو پلیتی جو صدار دا یو غیر جو صدار دا ندوبو په شکل کې مایع پلیتی کوله کې دا وینځلو نه بغیر کار نه کی او کدا سی جو صدار دا چې مثال په تور پلیتا خټه وا یا بل پلیتی وا نو آغا دا پلیتی چې اوچه شنو را کاږي او هغه مګي او د عقید جوسي زوال راشي زاله وشي ندا پدی پاکيږي وایي چې کدا موزر اخکل کوي په چاړه کې بیا ګور اتفاق ده چاړه باندې کې چا شه زبح کو پوینو پلیت شو ندا غي پکله کو کله کو مغلو سره چاړه پاکيږي ځکه هغه کې جاذبیت نشته دی وایي چاړه راخل نه کېږي وی نه راخځه الله او سرمن څه کوي سرمن راخل کوي تاسو ګورې سرمن او تلای موزي او تلا بیل وندي کبي او تلا پته به لولګي حکم علما چې وایي چې وایر څه وایي بس نس راغله مطلقاً او څوک چې مقید کوي هغه به دلیل پیدا کوي چې بای هغه او چې داسې دا او لاند جو صدار داسې غیر جو صدار داسې دا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اگر حدیث د پیغمبر عام دی دا په ارچا فیصله کوي یو عالم یو خلی قاعده لیکري کده غس الله ذهن لو غرزه کنا او ای زنه قواعد او علماء او جوړ کړی هغه قاعده سره حدیث تلی او اینه د پیغمبر اره خبره ځان ته قانون دی څه پوښي په خبره باندې ګوره سو علما او مذاهب والا هر مذهب والا د اصول او قواعد جوړ کړي داغه قواعد سره بیا خبرې تلي داغه حدیث په تکلفات او پاغي فټکای اباز علماء لیکلی نا د پیغمبر اره خبره ځان ته الاهده قاعده ده اره خبره ځان ته الاهده او قانون ده کتا کم جوړ کړی اصول کا ور سره مطابق شول خوخه اکلی نو بس هغه قواعد به ته مثال په تو ځان سره سمباله لکه نو هاتو سه قواعد جوړ کړی قرآن راشه قواعد مات یار وی ان و ان دا سکی قرآن کله راشی ناغمات کی کله نوحات وی زمیر چې مخ کی مرجانی نو غبر راجی کیږي نا قرآن کې څومره زما دی ان هی الا حیاتن الدنیا مخ کی څه ذکر نه شه او مستكبرین به په جمهور وی د به زمیر حرم تراجی په سورې مومنون کې امخ کې د حرام او ذکر په صورت کې نشته وګوره مرجع د زميري او غیر مذکور ته راځي کړی دا نوخه خبره ګوره وزنی دا ده چې د پیغمبر اره خبره قانون دی او دې سره په برابرول کې دا نه چا بوله فټ کې چې تا یو شی جوړ کړي اته وی به حدیث خوراغه دا خدای ما چې شوی دی غیر خلاف دی اوس بدی کې د ځان تعویلات کې څه پوه شوی په خبره چې دا یره پلیتی و او هغه ما چې سم اندازه لګولې هغه برنه و په اندازه ولګیږي کنه په خبره پوهیږي د پیغمبر اره خبره ځان له قانون دی ستا جوړ شوی کر سره موافق شو ها ورنه دی خپل کې تعویل وکړه د نبی په خبره کې تعویل مکوا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى احدكم كل شيء مسكيه او پتاسو کی فلا يد عن عليه ندي کی دی په زار يميني خي طرفنا ولا عن يساره او ندي گست کی دی فتكون يمين غيره ورد بل خي طرف لبراشي إلا الله يكون على يساره احد مگر دا کغس طرف لې سوګنی نو بیا دې غس طرف لکې وی وليدعهما بين رجليه کی دي دې د دواړو خپو په منس کې ته چې سجده لګې استاد سینې د لاندې د کیړو د پیزار کې خودو زیشته کنا هغه بیا دې څه کپڑا او تیلې کې بندل کې لکه حرمې شریفینو کې هرچا تیلې راغستی بس هغه کې بيزار دا کې مخيل اكيد وفي روايت وليصلي فيه او لا يصلي فيهما ياد پكي مزو کې کپاکي وي رواه احمد و رواه ابن ماجه معناه نو پاک بيزار کې مزو طواف کول شي